старшыні гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў супраць пагаршэння якасці жыцця жыхароў Беларусі. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябедзьку і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візытам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Артёмам Дубскім у Калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Ну а зараз Ян Максімюк і яго персанальная рэакцыя на тэлефанаванне нашых слухачоў у праграме «Званочкі». Добры дзень нашым слухачам у праграме «Званочкі». Усіх цёпла вітае Ян Максімюк. Прыемна адчуваць, што нашы слухачы ўжо распазнаюць перадачу «Званочкі» сярод іншых перадачаў нашай свабоды, а некаторыя дыкі прапануюць, каб «Званочкі» гучалі часцей, бадайце не 7 разоў на тыдзень. А асабліва прыемна, што некаторыя нашыя слухачы і слухачкі не толькі патакаюць усяму, што тут гаворыцца, радыя, што могуць пачуць свае тэлефанаванні ў эфіры, але і вступаюць са мною ды з маімі калегамі з беларускай службы ў спрэчкі і палемікі. Асабіста я люблю спрэчкі найбольш з усіх формаў дыялогу. І не толькі спрэчкі са сваёй жонкай на кухні. Сёння ў нас без іх таксама не абыдзецца. Такі ўжо ў мяне, так сказаць, спрэчны характар. Але пачнем сёння са званочка, з якім я пагаджаюся без засцярогаў. Усе сустрэчы на вышэйшым узроўні ставіць асноўнае пытанне, што, маўляў, уся бяда ў тым, што беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Нават у Літве ішла гаворка пра тое. Не трэба, як адзін слухач, вінаваціць у гэтым апазіцыю. У чым яна віновна, хочацца задаць пытанне, бо не разумею. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы, і за гэту візу можа заплаціць безбалезненна. А у тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на ўвазе пенсіянераў і малаабяспечаных. Гэта ўсё не асноўнае пытанне, якое так абмяркоўваецца ў гэты час. Ёсць шмат другіх праблем. Ларыса, горад Мінск. Спадарыня Ларыса папала тут, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Кошт шэнгэнскіх візаў – гэта, па-моему, абсалютна другарадная палітычная і жыццёвая праблема. Абсалютна першарадная беларуская праблема, звязаная з гэтымі візамі. Гэта тое, каб іх у еўрапейскіх амбасадах давалі беларусам значна ахвотней, чым даюць цяпер. Калі візы стануць здаваць усім, хто пажадае, я вам гарантую, усялякія спрэчкі пра іх кошт знікнуць у мэнт. У званочках мы даволі часта згадваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж, нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка, у Беластоку, напрыклад. Палякі, добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне. Палякі – дрэнны народ. Слова «жыд» – гэта іх вынаходніцтва, халера на іх. Калі палякі і сапраўды дрэнныя, дык не слова «жыд» у гэтым вінаватае. Слова «жыд» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слова «жыд» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуіф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? Па-моему, тут патэнт на вынаходніцтва трэба аддаць нашым усходнім суседзям, расейцам-расіянам, якія ў слова «жыд» уклалі зняважліва пагардлівае адценне. А беларусы, якія перанялі ад сваіх усходніх суседзяў іхную мову, перанялі таксама і адценні расейскіх словаў. Таму і ў беларусаў, калі яны абруселі, слова «жыд» стала лічыцца знявагай. А раней у беларусаў гэта было цалкам нармальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы. Я звертаюся до поважанного и вельми шановного Яна Максимюка. Я хочу так само с ним поспрачаться, заперечить ему и подтримать женщину, якая сказала, что стан белорусской мовы и выживание на сегодняшний день залежит теперь наперш от улады. Конечно, от улады батьки теперешние некогда были сами детьми и ходили в русскомовные садки и школы. Оставши дорослыми и батьками, они водят своих деток у те самые рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае. І мне часта людзі вот так кажуць: я празмаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа у рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологичных. Дякую. Евгения Козлова Зворша. Думаю, что мой звоночек не застанется поза увагой. Безумовно, спадарыня. Ваш звоночек не застанется поза увагой. Я уже и не ведаю, як тут отказывать, каб довести свою рацию. Вось у Польщі, наприклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польщі ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка. Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалось просочить, чи был отказ на мою просьбу, каб экономисты справдили, чи обвергли ту информацию, якую выдав Лукашенко у Вильнюсе, что за годы его керования национальный валовый продукт узрос у два разы. А не видать, что и не было такого отказа, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачев, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царство, они так бы моить. Тому не благо было, коли нават и был такие отказ, тлумачение, коли-николи звертаться до экономичного стану нашего господарства. Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру ў афіцыйнай статыстыцы беларускага ўраду. І то не таму, што працую на Радіо Свабода. Аказваецца, пра рост ці падзенне беларускага валавага ўнутранага прадукту можна дазнацца не толькі ад прэзідэнта, але і разглядаючы здымкі Беларусі з космасу. Я не жартую. Адзін амерыканскі прафесар аналізуе спадарожнікавыя здымкі зямлі ўначы і вымярае, дзе і колькі людзі паляць святла. Ён лічыць, і ў гэтым мае несумнеўную рацыю, што чым багацей жыве народ, тым больш паліць святла вечарам і ўначы. І колькасць святла, пры дапамозе даволі складаных матэматычных вылічэнняў, ён звязвае з дынамікай змены валавага ўнутранага прадукту. І што аказваецца? Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі паміж 1992 і 2002 годам рос у тэмпе 1,6% ў год. А паводле гэтага прафесара усяго 0,6% ў год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? Кожны і так адчувае па сваёй кішэні. Спадарыня Ларыса, з тэлефанаваннем якой я цалкам пагадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула намі званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках. Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск. Чому я не погоджаюся? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, хто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково. А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить. От себя додам, что коли б тым молодым людям, якія п'ють пиво перед школой або працей, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а предприемство больш пристойную зарплату, то махчима, яны почакали б с тим пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночком Ян Максимюк. Минский номер для связи со свободой 266-39-52. И он працует круглые сутки. Новины свободы.